لیکن جب تقسیم کی باری آتی ہے تو حال کس طرح ہوتا ہے؟ مصطفیٰ کا. سمجھو گے حال کس طرح ہوتا ہے؟ ہماری چولی میں جب پڑتا ہے تو ہاتھ کس طرح ہوتا ہے؟ مصطفیٰ کا. ہم کبلی والے قدر کو دوری دوری ہاتھ دیکھتے ہیں تو ہمیں کہنا پڑتا ہے ہمیں محمد مصطفیٰ نے دیا ہے. اللہ خدا دیتا ہے محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد مصطفیٰ ہمیں دیتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے. کوئی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا. ہوتا ہے نا بھائی ٹوکرے والے بھائی ذرا ہماری طرح بھی دیکھنا. صحیح تقسیم کر رہے ہو ذرا ہماری طرح بھی دیکھنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امتی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا. اے اللہ کے رسول آپ تقسیم فرما رہے ہیں ذرا ہمارے طرف بھی دیکھنا. ہم سے امیدوار کھڑے ہیں اور سے مانگ رہے ہیں. کوئی کہتا ہے بھائی ہماری طرف بھی دیکھنا. کوئی اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہتا ہے بھائی ذرا ادھر بھی بات سننا. کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا. دوسرا بولتا ہے یا حبیب اللہ اسما قالنا. کوئی کہتا ہے آقا ہماری طرف دیکھو. کوئی کہتا ہے آقا ہماری بات سنو. کوئی پکار رہا ہے کوئی پکار رہا ہے آوازیں دے رہا ہے. کوئی یا محبت کہتا ہے کوئی یا رسول کہتا ہے کوئی یا نبی کہتا ہے. سارے پتیوں سے حضور کو آپ کے امتی پکار پکار کر اپنی طرف توجہ کرا رہے ہیں اور وہ آتا ہے کہ سب کو دیے جا رہے ہیں. یا شان ہے میرے اس عظیم آقا کا جو کسی بھی مانگنے والے کو پکارتے نہیں ہے. کسی نے کہا آنکھا دیکھیے ہاں ہاں لے لو. کسی نے کہا آنکھا سنیے بھائی لے لو تم بھی لے لو. ہمارا ہمیں بھی دیکھیے بھائی تم بھی لے لو. چاہے سولہ ادھر بھی دکھا ہے چاہے تم بھی لے لو. ارے جو آتا ہے اس کی جوڑیاں بنتے ہیں. اللہ وما ارسلناک الا رحمة للعالمين. فرمایا پیارے محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا. دونوں جہانوں کے لیے تو جہان کب سے شروع ہے پوچھو اس سے. یہ تو کہتے ہیں چالیس سال بعد حضور کو نبوت ملی. ابھی پیدا ہوئے پہلے تو کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا. نہ اگر پہلے نام و نشان نہیں تھا تو بنی اسرائیل کے لیے حضور سے کیسے رحمت بنتے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے بھی رحمت ہے. عیسیٰ کی قوم کے لیے بھی رحمت ہے. حضرت داؤد کی قوم کے لیے بھی رحمت ہے. نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے بھی رحمت ہے. ہاں ہاں اگر یقین نہیں آتا تو جاؤ بہت کھول کے دیکھ لو. اللہ خود فرماتا ہے اے پیارے حبیب وکانوا یستفتحون علی الذین کفروا. جب ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لاتے تو یہی یہودی اور عیسائی آپ کا ساتھ لے لے کر مجھ سے پٹا پودا کرتے تھے. بھارت سے جاتے جب دیکھتے کہ دشمن کی کثرت ہے دشمن طاقتور ہے ہم کمزور ہیں ہم سونے ہیں کہیں شکست نہ کھا جائیں. نہیں کہتے یا اللہ اپنے معموم کے صدقے ہمیں فتح دے دے. ادھر سے ہنسا کا نام آئے نا ادھر سے فتح مل جائے گی. کیوں؟ تاکہ دنیا والوں میں یہ ثابت ہو جائے کہ اس طرح سادہ زندگی میں بھی رحمت ہے, تیر سادہ زندگی کے بعد بھی رحمت ہے, اور حضور تیر سادہ زندگی کے پہلے بھی رحمت ہے. مصطفیٰ کمال پاشا جاتا ہے حضور کے دربار اقدس پر, جالی مبارک کو تھام کر تین دن مسلسل روتا رہتا ہے. آتا آج اگر تو سٹون شخص کھا جاتی ہے تو اس کو تو کچھ نہیں ہوگا, لوگ تانے دیں گے کہ تمہارے نبی کا فرمان غلط ہو گیا. آسم آپ نے فرمایا تھا کہ صرف حکومت قیامت تک قائم رہے گی. میرے آقا ہم آپ کے طور پر تانا نہیں سن سکتے, اپنے فرمان کی لاج رکھ لیجیے. تین دن مسلسل روتا رہا, جانی مبارک کو تھام کر روتا رہا. جب تیسری لات ہوئی وہیں سو گیا. خواب میں کملی والے میرے فرمانے لگے, ارے کمال پاشا چالیس رات پینے پر بھی تو حملہ کر دے گا تو پتا تیری ہوگی. آپ نے سکول اور کالج کی کتابوں میں پڑھا ہوگا, بچوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نوجوان خوبصورت برستی ہوئی گولیوں میں سینہ تان کر پھرتا ہوا چلا جا رہا تھا, کسی کو ترس آیا, اس نے کہا اے نوجوان میرے چلے جیسے کئی حسین نوجوانوں کی دانتوں کو وہاں پڑھتے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, اپنی جان کا دشمن نہ بن, آگے نہ جا, آگے خطرہ ہے. اس نے کہا ابھی وہ گولی پیدا نہیں ہوئی جو محبوب نے, مجھے میرے رسول نے, مجھے میرے آقا نے فتا کی بشارت دی ہے. جب تک میں فتا حاصل نہیں کر لیتا مجھے گولی کچھ نہیں کہہ سکتی. لمبا اللہ کا الا رحمت للعالمین. اے پیارے محبوب دونوں جہانوں کے لیے رحمت, دونوں جہانوں کے لیے رحمت. کسی مہینے کے ساتھ حضور کی رحمت مخصوص نہیں, کسی سال کے ساتھ حضور کی رحمت مخصوص نہیں, کسی سن کسی قوم یا کسی زمین کے ساتھ حضور کی رحمت مخصوص نہیں, بلکہ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمت ہر نیکی کرنے والے سے قریب ہے. اللہ کی رحمت ہر نیکی کرنے والے سے قریب ہے, بیٹی کرنے والوں کے قریب ہے. تو رحمت مجسمہ رحمت محمد مصطفیٰ, آپ رحمت اللہ ہے نا, اللہ کی رحمت ہے نا, تو آپ ہر بیٹی کرنے والوں کے قریب ہیں. ہاں کوئی پاکستان میں ہو, ہندوستان میں ہو, کوئی افغان میں ہو, یا روس میں ہو, چین میں ہو, برطانیہ میں ہو, امریکہ میں ہو, رحمت اللہ اس کے قریب ہے. رحمت اللہ اس کے, یا اللہ کہیں ایسا تو نہیں آبادی بڑھتی جا رہی ہے, نفوس بڑھتے جا رہے ہیں, یہ لوگ بڑھ جائیں تیری رحمت میں کمی آ جائے, پر بھایا نہیں, نہیں. رحمتی وسعت كل شيء من رحمت ہر شے طلب کی ہے. تمہاری گنتی ختم ہو سکتی ہے, تمہارے سبوں کی تعداد ختم ہو سکتی ہے, اشیاء کی تعداد تو ختم ہو سکتی ہے, مگر خدا کی رحمت کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. ہر شے طلبتی ہے, ہر شے پانی ہے, رحمت خدا ہر شے پر حامی ہے. تمہارا عادت ختم ہو سکتا ہے, رحمت ختم نہیں. شان ہے خدا ذوالجلال کی رحمت محمد مصطفیٰ. عزیزان محترم, میں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاک محفل میں آپ کے نام پر آپ کے میلاد کی خوشی میں مناسب کی گئی اس محفل میں تمام حاضرین کی اور اپنی طرف سے دربار مصطفیٰ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اے دونوں جہانوں پہ رحمتیں نشاور کرنے والے, ہم تو تیری رحمت کے طرفدار ہیں, آج رحمت کا جھٹکا اس طرف دیا جائے. اللہ, اگرچہ میں نے آج آپ کو وقت دم دیا, مگر میں روزمرہ کی روٹین سے کافی آگے بھی جا چکا ہوں, اس لیے میں آپ کو یقین دہانی کراتے ہوئے کہ کل سے انشاءاللہ حسب دستور 9 بجے ہی بیان شروع ہوا کرے گا, آج اجازت چاہتا ہوں اور آپ سے پھر پرزور اپیل کروں گا کہ کل کے بعد تو چھٹی ہے نا, چھٹی ہے نا, کل کون سا دن ہے, کون سا, ہلنے والا دن ہے, تو جمعرات کا دن ہے کل, تو جمعے کو چھٹی ہے نا, اور ہفتے کو بھی چھٹی, چھٹی ہے نا, مصطفیٰ کے میلاد کی چھٹی. تو میں چاہتا, میں کہنا چاہتا یہ تھا, ایک باپ اور یاد آ گئی, وہ بھی کہہ دوں, کہہ دوں, اصل میں وہ تو فیری صاحب کی موجودگی میں کہنی چاہیے تھی, دیر میں نہیں رہی, کہ جو لوگ میلاد کے منکر ہیں انہیں چاہیے وہ دفتر میں جا کر کام کریں, گورنمنٹ کو اعلان کرنا چاہیے جو میلاد کا ماننے والا ہے وہ چھٹی کے نہ کام کریں گے. جب یہ حضور کے میلاد تو مانتے نہیں ہیں, یہ کہتے ہیں حضور کچھ بھی نہیں رہ سکتے, ارے نبی پاک کا میلاد تمہیں چھٹیاں تو دے رہا ہے, تم اس کے حضور تو نہیں دے سکتے, جس کا میلاد بنانا تمہیں چھٹیاں دے رہا ہے وہ آ کر تمہیں کیوں نہیں کچھ رہ سکتا. تو چاہیے گورنمنٹ کو اعلان کرے کہ جو میلاد کا دائر ہے اس کی چھٹی, اور جو کام استفار نہیں ہے حاضری لگائے, بیٹھ جا, تو نبی پاک کا ماننے والا نہیں ہے, صبح سے لے کر دوپہر تک تاج یہی ہے, تاکہ نبی پاک کے غلام اچھی طرح خوشی سے چھٹی منا لے اور تم جہاں بیٹھ کر بچیاں اڑا لے. اللہ دیکھیے کتنا بولا ادکارا, کہتا ہے آپ نے جو مثال دی ہے کہ شریری تقسیم کرنے والے سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی دے ہمیں بھی دے, اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ شریری تقسیم کرنے والے کی نظر نے یہ نہیں دیکھا کس کس کو شریری ملی اور کس کو نہیں ملی, اس سے علم غیب کی نبی ہے. پنجابی کی ایک مثال ہے, آپ پنجابی سمجھ لیتے ہیں, ویسے یہ جو مثال میں بیان کرنا چاہتا ہوں نا, بیان کرنے والا ہوں, اس کو ذرا غور سے سمجھنا پڑے گا کہ پھر پنجابی کی مثال ہے. پنجابی میں کہتے ہیں ہوراں ہو رہی تھی کہ اندھے نو ڈلو رہی تھی. مثال سنی اس آپ نے, ہوراں ہو رہی تھی کہ اندھے نو ڈلو رہی تھی. ہمیں رسول اللہ کی رحمت اور رسول اللہ کا ذکر سننے کی طرف اختیار ہے, اسے اپنے ہی اختیار ہے. کبھی ان میں غیر نہیں. لوگ بتاؤ, نہ تم یہ بتاؤ وہ جو شرینی سے چیو کر رہے ہیں تم ان سے غائب ہو سارے, اور غائب ہو. ارے تو یہ تو ہمارے دلیل ہے, خدا نے ساتھ میں تلیہ بنایا ہے تیرے معمول. تقسیم کرنے والے کے لیے اس کو تقسیم کر رہا ہے وہ غائب نہیں ہوتا, سامنے ہوتا ہے. ہاں کبھی کبھی اس کی توجہ نہیں ہوتی تو اس کی توجہ مبذول کروانے کے لیے لینے والا کہتا ہے ہمیں بھی دو, ہمیں بھی دو, ہمیں بھی دو. مصطفیٰ کی نگاہ تو کائنات سرے سرے پر ہے, کبھی ہو سکتا ہے آج کی توجہ جب ہمارے طرف نہیں ہوتی تو ان کی پکارتا ہے یا رسول اللہ ان حالنا حبی صلاح اسما تالنا, پکارتا ہے تاکہ ہمارے آقا کی توجہ ہماری طرف ہو جائے. تو ملا خدا تجھے عقل دے تو سمجھ لیا کر, اپنے توجہ اپنے علم پر دلالت نہیں دے. آخر میں لکھتا ہے کہتے آپ اپنے جال میں خود پھنس گئے. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سچ بھی کہلوا دیتا ہے. آج تو پھر اپنے رسکے میں تو خود پھنس گیا. معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سچی بات بھی دکھوا دیتا ہے. قاسم جب دونوں نے محمد مصطفیٰ کو تو ماننا پڑے گا کہ جس نے قاسم مقرر کیا ہے, جس کا قاسم مقرر کیا ہے وہ اس کی نظر کے سامنے ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور جو نظر کے سامنے ہی نہیں ہے اس کا قاسم کیسے مقرر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھو نا, فرض کیجیے ایک چائے خانہ ہو, چائے خانہ سمجھتے ہیں نا, انڈر گراؤنڈ, اس میں آدمی ہو 50 یا 100 یا 200, اس کا تالا بٹا ہوا ہو, دروازہ مکمل ہو. ایک دام آئے کہیں گی شرینی تقسیم کر دو, یعنی کن کو کروں تو طے خانے میں ہے ان کو کر دو. بھائی میں تو ان کو دیکھتا ہی نہیں ہوں, کہاں ہے وہ کر سکتا؟ جن کو انسان نہ دیکھے ان کو تقسیم کر سکتا ہے؟ یقینا تقسیم پوری تو کرتا ہے جن کو دیکھتا ہے. تو خدا نے جب پوری کائنات کا آخر کو قاسم بنایا تو معلوم ہوا حضور کی پوری کائنات پر چلا ہے. تو پہلے تو میں نے اس طرف توجہ نہیں کی تھی, تم نے رکا لکھ کے اور بات کروا دی. خدا عطا کرتا ہے, حضور تقسیم کرتے ہیں. جس پر تقسیم کرتے ہیں اس پر آپ نگاہ بھی ہوتی ہے. جس طرف سے حضور توجہ ہٹا لیتے ہیں اسی طرف سے آوازیں آتی ہے, یا رسول اللہ انظر حالتا. آپ ہی پڑے اللہ انظر حالتا, یا حبیب اللہ اسما کالتا. تو جب توجہ نہیں ہوتی غلام پکارتا ہے تو آقا پھر نظر کرم کر دیتا ہے. تو پکارا توجہ کے لیے جاتا ہے, اپنے علم کے لیے نہیں پکارا جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. تو کچھ رکے ایسے ہیں جن کا جواب میں دے چکا ہوں. یعنی ایک تو یہی رکا جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے سبق کے دن جو غلطی کی تھی, داؤد کی نہیں بھائی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی, تو اس کی وجہ سے انہیں پتھر بنا دیا گیا تھا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی, اس کی وجہ سے انہیں پتھر بنا دیا گیا. وہ پتھر حقیقی بنے تھے یا کہ مجازی, یہ لفظ تھا کہ وہ پتھر حقیقی بنے تھے یا مجازی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض بندر حقیقی ہوتے ہیں بعض بندر مجازی ہوتے ہیں. بھئی حقیقت اور مجاز کی بات تو نہ کرو مگر نہ بات ارجتی ارجتی ارج جائے گی. تو دوسرا انصاف کا سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر 40 دن رات کا چلا کرنے کے لیے پہنچے تھے تو ان کی قوم نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی تھی, وہ بچڑا کس نے اور کس چیز کا بنایا تھا؟ ایک سامری تھا جادوگر, سامری ہے جی, اس نے چاندی اور سونے کا بچڑا بنا کے تو لکھا فقابلہ قبضہ تم من اثر الرسول, رسول کے قدموں کی مٹی اس نے ڈال دی تو وہ بولنے لگ گیا. چاندی اور سونے کا بچڑا بنایا, رسول کے قدموں کی مٹی ڈال دی تو وہ رسول کے قدموں کی مٹی میں یہ قوت ہے کہ بے جان مورتی میں چلی جائے تو آواز نکلنے لگ جاتی ہے. جس کے قدموں کی مٹی کی یہ شان ہے اس قدم والے کی کتنی جان ہوگی. تو ابھی تو حضور کے غلاموں کی بات ہے, یہ ساری جس کے غلاموں کا اتنا مقام ہے اس کے آقا کا کیا احساس ہوگا؟ اللہ تو ایک تیسرا سوال جو انہوں نے لکھا تھا اس کا جواب میں نے کل ہی دے دیا تھا کہ شیطان کا تعلق جنات سے تھا تو قرآنی آیات نے ملائکہ کو سجدے کا حکم کیوں ہوا, قرآنی آیات نے ملائکہ کو سجدے کا حکم ہوا تھا تو پھر شیطان کو مضبوط کار کیوں دیا گیا؟ آپ اس سوال سے کہ جناب قرآن کی روشنی میں کر دیجیے, تو میں نے قرآن کی روشنی میں کل یہ بتا دیا تھا کہ اللہ نے فرمایا ما منع تھا اللہ تسجد اذ امرتک, کس چیز نے منع کیا ہے تجھے سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے تجھے حکم کیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ حکم شیطان کو بھی تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ شک اسے تو نہیں پڑا تھا, تجھے کیوں پڑ گیا ہے؟ اس نے تو نہیں کہا تھا یا اللہ حکم سے تو نے فرشتوں کو دیا تھا نکال پڑے کیوں دی؟ آج تو اپنی صدی کے بعد تو اس کی ترجمانی کیوں کرنی شروع کرتی ہے؟ تو یہ تینوں سوال اس کے کہتے ہیں. لکھا ہے کہ گزارش ہے کہ سید کی روح سے جواب کا طالب ہوں, فجر مغرب عشاء کے علاوہ نماز زہر اور عصر بے شمار خاموشی سے صرف کیوں تلاوت فرماتے ہیں؟ تو بھائی اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں زہر اور عصر کا وقت ایسا تھا کہ کفار اور مشرق فارغ ہوتے تھے, جب حضور تلاوت فرماتے تو وہ مذاق اڑاتے تھے اور آپ کی سیدھی باتوں کو الٹا ایر پھیر کر کے بیان کرتے تھے, تو اللہ نے منع فرما دیا کہ ان وقتوں میں قرآن کی تلاوت اونچی نہ کرو, اونچی نہ کرو, آہستہ آواز, خاموشی سے نہیں آہستہ آواز سے. تو چونکہ اس وقت سے یہ چیز چلی آ رہی ہے تو اگر کہ وہ علت ختم بھی ہو چکی ہے مگر کیونکہ حضور نے ایسا کیا ہے ساری زندگی, تو جو کام حضور ساری زندگی کرے وہ امت پر واجب ہو جاتا ہے سوائے خطائف کے. باقی سب کام جو حضور ساری زندگی کرے جس پر حضور کی مواقف ہو امت کے لیے واجب ہو جاتا ہے, جیسا حضور نے کیا ویسا ہی آج امت بھی کر رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا صاحبزادے تھے؟ اگر تھے تو نام کیا تھا بھائی؟ چار صاحبزادے تھے. ہم سنی اسلام کی دعوت پر عمل کرتے ہوئے ہم سنی اسلام کی دعوت پر عمل کرتے ہوئے یا سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے کرنے سے سنی کہلائے, یعنی لکھ نہیں سکے صحیح طریقے سے حساب, مگر ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم سنی کیوں کہلواتے ہیں, یہی مطلب ہے نا کہ سنی کیوں کہلواتے ہیں. تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ ہم سنی اس لیے کہلواتے ہیں کہ حضور کا فرمان ہے علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین, تم پر میری سنت بھی اپنانا ضروری ہے اور میرے خلفاء الراشدین کی سنت بھی اپنانا ضروری ہے. جب علیکم بسنتی کا تو اس حکم کے ساتھ ہم سنت پر جب عمل کرنے لگے تو اہل سنت کہلوانے لگے. آگے بچاروں نے دعائیاں جملے لکھی ہیں کہ خداوند کریم سے دعا ہے کہ خداوند کریم اپنے حبیب پاک کے صدقے آپ کو اسی طرح قائم و دائم رکھے اور آپ اسی طرح اسلام کی خدمت کرتے رہے اور دنیا کے گوشے گوشے میں آپ کی یہ آواز گونجتی رہے. آمین. میرے ہر سبھی دعا خیر فرمائے. اللہ فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے ہر امتی پر رحم و کرم فرمائے. لکھا ہے کہ ایک سوال میں دو تین سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا یا نہیں تھا؟ تو عزیز محترم صحابہ نے تو حضور کا سایہ دیکھا نہیں, میں نے حضور کی زیارت کی نہیں کہ میں بتا سکوں تھا یا نہیں تھا. صحابہ یہ کہتے ہیں کہ جب حضور جب نکلتے تھے تو آپ کا سایہ زمین پر نہ پڑتا تھا. ارے سایہ پر پڑتا ہے قربان جاؤں. ارے تم سایہ کی بات کرتے ہو, صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور جب سورج کی روشنی میں بھی نکلتے تھے آپ کے جسم سے نکلنے والا نور سورج کی روشنی پر بھی جانے والا تھا. میں حدیث سے نکال سکتا ہوں. دوسرے نمبر پر یہ صاف لکھتے ہیں کہ علامہ عبدالطواب صاحب گزشتہ رات خالق جینا حال بندر روڈ پر جام کاٹنے نے اپنی تقریر میں آپ کو مرادے کے لیے چیلنج کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ حضور پر حضور حاضر کے حاضر نادر نہیں ہے, اگر ہے تو پھر قرآن سے ثابت کریں. تو بھائی میں نے کل کی تقریر اسی موضوع پر کی تھی اور آپ کے سامنے قرآن سے بھی ثابت کیا تھا, احادیث سے بھی ثابت کیا تھا اور بزرگان دین کے اقوال سے بھی ثابت کیا تھا. تو رہی بات مناظرے کی تو مجھے یہ یقین نہیں کہ ضیاء القاسمی مجھے چیلنج کرے. اس لیے کہ یہ کام ان کے بس کا نہیں ہے, جن ہاتھوں میں چوڑیاں ہو وہ ہاتھیں تلواریں نہیں اٹھا سکتے. دیکھیے اپنے گھر میں کھڑے ہو کر اپنے ٹانگوں پر ہاتھ مارنا اور کہنا میں بہت بڑا پہلوان ہوں یہ تو بڑا آسان ہے, مگر پتا پہلوانی کا اس وقت چلتا ہے جب اشارے میں اتر کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہو. تو تقریروں میں چیلنج کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ضیاءُل قاسمی صاحب نے چیلنج کیا ہے تو میں بھی تقریر میں ہی عرض کر رہا ہوں کہ مجھے جناب کا چیلنج منظور ہے. اب فرمائیے تحریراً لکھ کر فرمائیے میں کہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں. میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ بقاعدہ تعریف لکھ کے دے دیے فقیر. ہمارے صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کرواتا ہوں, ارے بھائی جنو خرک ہوئے خرکار ہوئے اب تو ہر وقت تیار رہیں گے. تو جناب ایک ضروری بات پوچھنی ہے, وہ یہ کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مغرب کے درمیان قرآن شریف اور یاسین شریف پڑھنا واجب نہیں, صرف درود شریف پڑھنا چاہیے. ارے بھی کوئی بھی ذکر کر سکتا ہے, یہ تو میرے خیال میں دعا ہی ہے. گزارش ہے کہ میرے ابو بہت بڑی مشکل یہ ہے, آپ دعا کریں کہ میرے ابو کی مشکل آسان ہو جائے. مولانا طواب صاحب آپ ہزاروں سال جیے اور اسی طرح بات کرتے رہے, خدا حافظ. اللہ تعالیٰ سب کو ہر مشکل ہر جائز مشکل سے نجات عطا فرمائے اور حضور کی ساری امت کی اللہ مشکل آسان فرمائے. یہ لکھتا ہے کہ میری بیٹی میری بڑی باجی کی حالت بہت خراب ہے, آپ دعا کریں کہ میری باجی کی جلد ٹھیک ہو جائے. اور اطوال صاحب آپ اتنا اچھا بات کرتے ہیں کہ دل کی کڑی کڑی کھل جاتی ہے آپ کی بیٹی. اللہ تعالیٰ اس بچی کو اور زیادہ محبت عطا فرمائے اور ان کی بہن کو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. مولانا عظیم کیا یہ قطر سنی ہے یا گلابی سنی ہے؟ آپ ان حضرت کا پوری تفصیل سے ان کے خیالات ظاہر کریں, کیونکہ میں خود ایک قطر سنی ہوں اور جماعت اہل سنت بریلوی سے مطلب رکھتا ہوں. میں نے کل بولے اس بار چھ جماعتی نمبر تو نہیں بھائی, جماعت نمبر لکھا ہوا ہے. مولوی نظیم کی تقریر چند منٹ ان کی تقریر سنی, اگر سات کرونی میں تقریر سے یہ بات صاف ظاہر ہوتا تھا کہ یہ اپنے آپ مسلک کا کیوں کر طریقہ انہوں نے آپ کو کس طرح اپنایا ہوا تھا. چند باتوں سے یہ بات ظاہر ہوا کہ لکھنے والے کو خاص عام بلوم ہوتے ہیں, تو اردو میں ذرا تھوڑی سی گڑبڑ ہے, اس لیے کوئی صاف پڑھا نہیں جا رہا. کہتا ہے چند باتوں سے یہ بات صاف ظاہر ہوتا تھا کہ مولوی یا وہابی ہے یا اس کا جواب ہی کوئی. ارے بھائی کیا پوچھتے ہو, کٹر سنی ہے یا گلابی سنی ہے یا کیا ہے؟ انسان کی شکل دیکھ کر پتا چل جاتا ہے, جس کے چہرے سے جڑے مصطفیٰ نظر نہیں آتا اس کو نہیں کہتے ہو سکتا ہے. یہ کہتا ہے وہ چودہ صدی کے منا, مجھے دیکھتا مجھے آپ نے گزشتہ تقریر میں کہا تھا کہ دیوبندی علماء کرام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, تو آپ کا کیا خیال ہے, ہم لوگ کیا قرآن نہیں پڑھتے یا مسلمان نہیں؟ تو کہتا ہے نا کہ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ تو کہتا ہے نا مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اقرارکم باللسان و تصدیقکم, ایمان کی تعریف یہ ہے جس نے زبان سے صرف کلمہ پڑھ لیا اور دل سے تصدیق نہیں کی وہ مومن نہیں ہو سکتا. مومن وہ ہوتا ہے جو زبان سے اقرار کرے اور دل سے بولو نا, اور جس کی زبان پر تو چندہ لینے کے لیے رسول اللہ کا نام ہو اور دل میں اندرا گاندھی کی محبت ہو, وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ کل آپ نے فرمایا کہ آپ سب لوگ والا خلاف ہیں, کیا آپ والا خلاف نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ پچھلی بار کراچی آئے تھے تو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اب کے کراچی آیا تو میں یہ ثابت کروں گا کہ قرآن کون صحیح پڑھتا ہے اور کون غلط. آپ نے ثابت نہیں کیا, آپ نے وعدہ خلافی کی ہے. بھائی میں تب ابھی کراچی سے جا رہا ہوں, وعدہ خلافی تو تب آپ کہنا جب میں کراچی سے چلا گیا. ابھی تو میں کراچی میں ہوں انشاءاللہ, ابھی جاتا نہیں, کچھ کر کے جاؤں گا. یہ گیارہویں شریف کے متعلق اعتراض معلوم ہوتا ہے, کیونکہ اگر میں سارا پڑھوں تو بڑا لمبا رکا ہے, کیونکہ اس میں نام ہے حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے. یقیناً یہ گیارہویں شریف کے متعلق اطلاع ہوگا. میں گزارش کرتا ہوں کہ گیارہویں کا مہینہ آ رہا ہے, اگر اللہ کو منظور ہوا اور فقیر گیارہویں کے مہینے میں بھی یہاں رہا تو اس سوالوں کے جواب گیارہویں کے مہینے میں لیے جائیں گے. پر وقت سوال ذرا اچھا لگتا ہے, مسلمان ہوتے وقت پہلا کلمہ طیب پڑھنا پڑا جاتا ہے یا دوم کلمہ شہادت؟ بتاؤ. اس کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ مسلمان ہوتے وقت پہلا کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے, پہلا کلمہ طیب پڑھا جاتا ہے یا دوسرا کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے. لیکن لکھا ہے فقط ایک پیدائشی مسلمان, پتا کیوں لکھا ہے؟ تاکہ یہ نہ کہہ دے کہ تو نے مسلمان ہوتے وقت کون سا کلمہ پڑھا تھا. اس لیے انہوں نے کیا کہ میں پڑھا ہی مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے. کہنے کا مقصد تو یہی ہے نا کہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا. ارے بھائی پیدائشی مسلمان ہو لیکن اماں سے پوچھو جب تم پیدا ہوئے تھے تو تیری کان میں کس چیز کی آواز گئی تھی، کون سے کلمے کی آواز گئی تھی، بس کس کی آواز گئی تھی اس کو مان لے، پہلے کو مان لے دوسرے کو مان لے. لیکن یہ بتا دوں کہ پہلا کلمہ پڑھے یا دوسرا کلمہ زبان سے پڑھے، حضور نے فرمایا اللہ عباد اللہ محبت اللہ، خبردار کس کے دل میں میری محبت نہیں وہ ایماندار نہیں ہو سکتا. تو ایک نہیں لاکھ کلمے پڑھ رہے جب تک اپنے دل میں محبت مصطفیٰ پیدا نہیں کرے گا اس وقت تک تمہیں ایمان کی تعارف نہیں نصیب ہو سکتی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا یہ بات سچ ہے کہ قیامت سے 40 سال پہلے امام مہدی دنیا میں تشریف لائیں گے؟ یہ بات سچ نہیں ہے. جس نے خیر لکھنے والا بھی بچہ ہے کہنے لگا وہ بچہ جس نے پرسوں تقریر کی تھی وہی غالبت لکھنے والا ہے، تو میں اس بزرگار کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ نہیں کہ قیامت سے 40 سال پہلے تشریف لائیں گے، بلکہ یہ حکم فرمایا ہے حضور نے کہ قرب قیامت یعنی قیامت کے قریب تشریف لائیں گے اور امام مہدی 40 سال عمر گزارنے کے بعد اعلان کریں گے کہ میں مہدی ہوں. 40 سال عمر گزارنے کے بعد پھر اعلان کریں گے، یہ نہیں کہ 40 سال قبل دنیا میں آئیں گے. یہ تو بہت لمبے اخبار ہیں. اب فرماتے ہیں کہ یہ کلمات یعنی نماز میں السلام علیکم ایوہ النبی ہم اس وقت کہتے ہیں، ارے پہلے بھی اس کے 2-4 لفظ منہ میں پڑھ لوں. لکھا ہے مناظر اسلام کے مدعی السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مناظر اسلام کے مدعی، نہیں بھائی میں مناظر اسلام کا مدعی نہیں، یہ میرے بھائیوں کی مجھ پر عنایت ہے کہ جب دشمنوں سے پالا پڑتا ہے تو وہ مجھے ہی آگے کرتے ہیں. اپنے منہ سے تمہارے مولوی دیوں میں کیوں بنتے ہیں، ہم نہیں بنتے. برائے مہربانی مندرجہ ذیل سوالات کے تسلی پر جوابات سے ہم سائل کو مطمئن فرمائیں. ہم سائل کو میرا سوالی بننا جائز ہے تو حضور کا سوالی بننا جائز نہیں. میرے ہاں سوالی بن رہا ہے اور حضور تو کہتا ہے نہیں، حضور کا سوالی بنا شرک ہے. آپ بتا تو مجھے کیا یہ نہیں ہے. ایک طرف کہتے ہیں حضور سے سوال نہیں کرنا چاہیے کیوں غیر اللہ ہے تو مجھ سے سوال کر رہا ہے، مجھے تو خدا سمجھ کر کرنا ہے. لو یہ ہے لو آپ اپنے جال میں تیار آ گیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کلمات یا نماز میں السلام علیکم ایوہ النبی ہم اس وقت کہتے تھے، اس وقت کہتے تھے جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ہم لوگ السلام و علی نبی کہنے لگے. بخاری شریف کے مدرجہ بالا حدیث سے حاضر ناظر کی نبی ثابت ہوئی اور آپ کا السلام علیکم ایوہ النبی پڑھنا حدیث شریف کے خلاف ہوا. حوالہ بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 236. سن لیا؟ یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ نماز میں السلام علیکم ایوہ النبیوں کی بجائے السلام کو علی النبی کہنا چاہیے، یہی کہنا چاہتا ہے نا السلام. تو ٹھیک ہے، آج سے تو 20 سال پہلے کی بات ہے، ان کے مولویوں نے ایک نماز چھپوائی تھی والد صاحب نے جب کہا نا کہ تم تو پڑھتے ہو السلام علیکا ایوہ النبی اور حضرت نارت کا انکار کرتے ہو، تمہیں السلام علی النبی پڑھنا چاہیے، پھر نمازوں میں نہیں مانتے. تو انہوں نے نماز چھپوا دی جن میں السلام علیکا ایوہ النبی کی بجائے السلام علی النبی لکھ دیا. جب قوم نے جوتے مارے کہ 1400 سال سے سارے السلام علیکا ایوہ النبی پڑھتے آئے ہیں، تم نے نماز بدل دی، لوگ کہیں گے وہی ہیں. پھر جناب انہوں نے وہ نمازیں چھپانی شروع کر دی. تو بھائی تم السلام علیکم پڑھ لیا تو تمہیں کون روکتا ہے؟ روایتیں ہمیں سب تیز کرو جب ہم تمہیں روکیں. لیکن تمہیں یہ روایتیں تو نظر آ گئی ہیں، لیکن اس کے بعد جو امبار روایتوں کے لگے ہوئے ہیں وہ نظر نہیں آئے، جن میں زیادہ کرام بھی یہی پڑھتے رہے ہیں السلام علیکا ایوہ النبی. تیرے مولوی صدیق حسن خان نے بھی لکھا ہے کہ نمازی یہ پڑھے السلام علیکا ایوہ النبی. اور ساتھ ساتھ نے تلقین کی ہے کہ جب اس مقام پر نمازی پہنچے تو اسے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ حضور اس کے پاس حاضر ہیں. ان کے بڑے مولوی صدیق حسن خان بھوپالی نے لکھا ہے، مسق الختام شرح علوم الفراز میں لکھا ہے. اس کتاب کا اور یہ حوالہ مکمل میرے والد محترم نے اپنی تصنیف اور اپنی تاریخ مقیاس سے حنفیت میں بھی نقل کیا ہے. جس سنی کو شوق ہو کہ ہم اصل حوالہ بمائے عمارت کے مفصل پڑھیں تو بنادر اعظم کی کتاب مقیاس سے حنفیت پڑھیے، انشاءاللہ اس میں آپ کو وہ اصل کتاب کی عمارت بھی ملے گی، اس کا ترجمہ بھی ملے گا کیونکہ وہ کتاب فارسی میں ہے، ترجمہ بھی ملے گا. اور جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے بڑے پہلے کیا لکھتے آئے ہیں اور اب یہ کیا کرتے جا رہے ہیں. اور اس نے سوالات لکھے ہیں کہ سورہ الروم میں صفحہ نمبر 52 آیت نمبر 52 ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ان بہروں کو سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کے چلے جا رہے ہیں. سنا سکتے ہو، یہ سجنے کا معنی ٹانگ لے لیا. ملا ہیرا پھیری سے باہر آ جا. اما انتا نسم من کل قبول کا معنی یہ ہے کہ تم سنا سکتے نہیں ہو. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سنا سکنے والا ہے یا سنانے والا؟ سکنے کا ترجمہ تم کیوں کرتے ہو؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم نہیں سناتے؟ اس لیے کہ حضور کپڑے کپڑوں والوں کو سنانے نہیں آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو تار زمین پر پھر رہے ہیں کلمہ حق ان کو سنانے آئے ہیں. جو قبر میں چلا جاتا ہے وہ مکلف نہیں رہتا. اور جہاں تک حضور کی طاقت کا تعلق ہے تو جا اپنے بابے ابو جال سے جا کر پوچھ، جب قتل کر کے ان کو بے پدہ میں پھینکا گیا تو حضور نے کنویں پر کھڑے ہو کر کے کہا، ارے چاچا بجنا وعدنا ربنا عطا. یہی آئے دیکھیے، میں حافظ نہیں ہوں، اگر آئے تھوڑا بہت مغالتا ہوں تو مجھے دور کر دیجیے گا. ترجمہ میں عرض کرتا ہوں، آپ نے فرمایا چاچا ہم سارے ساتھ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا یعنی فتح کا ہم نے تو پا لیا ہے، محل بچت ما وعد ربكم حقا، تمہارے ساتھ جو رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی پایا ہے یا نہیں؟ اللہ نے کہا تھا تیرے معبود کے دشمنوں، میں تمہیں ذلیل بھی کروں گا، عذاب بھی دوں گا، تمہاری دلت تو ہم نے دیکھ لی، اب عذاب کے لیے تیار ہو جاؤں. تو کھڑے ہو کر سنایا نا، سنایا نا. میں پوچھتا ہوں ایک بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں اپنی قبر میں ہے نا، ہے نا قبر میں، بولو اپنی قبر میں. ملا جب جاتا ہے یہاں سے، چلو نہ صحیح، جب حضور کے دربار میں جاتا ہے تو وہاں یہ بھی، اس کا بابا نجدی بھی، سارے کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں السلام یا رسول اللہ. بولو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاتھیوں سے جا کر پوچھو، وہ بھی سنتے ہیں، سارے ہاتھی کہتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ. پوچھو اس کو کس کو سنا کر کہتا ہے؟ ماننا پڑے گا کہ نبی پاک جو قبر میں ہیں ان کو سنا کر کہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے تو قبر والے کو سنا سکتا ہے تو نبی نہیں سنا سکتے. اپنی طاقت نبی سے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. نہیں نہیں، اور سن لو، میرے اوپر نے فرمایا جب قبرستان میں جاؤ تو کہاں جاؤ، السلام علیکم یا اہل القبور. اب بولو جواب دو نا. ارے قبرے والوں کا سلام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جب سنا ہی نہیں سکتے تو کرے کہ تو بچی کو کرتے ہو. بنا سکتا ہے